राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 19 जून 1997 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम। कल वाली बात अच्छी लगी तो उस पर गहरा विचार करके उसको स्वीकार कर लें, उसको मान लें, समझ लें, ठीक फिर अनुभव कर लें। अनुभव मानो शरीर और हमारी जात एक नहीं है। हमारा जो तत्व हम साक्षात परमात्मा के अंश हैं, चेतन है, और शरीर प्रकृति का अंश है, ये जड़ है। शरीर और हम दो हैं। हमारे से शरीर अलग है, हम शरीर से अलग हैं। अलग है तभी तो अलग होते ही थे। प्राण जाने पर अलग हो जाते हैं, तो अलग हो जाते हैं पहले से भी अलग हैं। जैसे मकान से आप अलग हो तभी तो ऊपर से बाहर निकल जाते हो। मकान नहीं होते तो निकलते कैसे बाहर? ऐसे ही शरीर से हम अलग हैं, हमारे शरीर अलग है। ये अनुभव करो। अनुभव अनुभव कैसे? कि बालकपन से मैं था, मैं तो वही हूं, और शरीर कितना बदल गया। अब इस बहुत छोटी अवस्था में देखा जाए और आज मेरे को देखे तो पहचान नहीं सकता। मन इतना बदल गया, इतना जो पहचान भी नहीं आता। तो शरीर तो बदलता है निरंतर, और मैं कभी नहीं बदलता। इस बात पर ध्यान दे आप लोग। तभी तो 84 लाख जोड़ी में जाता है। 84 लाख जोड़ी तो अलग अलग है, शरीर तो अलग अलग है, मगर ये तो एक ही वही जाता है। वही देवता देव जाओ तो देव जोड़ी में यही जाता है, राक्षस असुर में यही जाता है, पशु पक्षी होने में यही जाता है। तो ये जाता है, ये अलग हुआ और शरीर अलग हुआ। पशु पक्षी का शरीर अलग होगा और ये अलग होगा। तो ये तो एक रहता है और शरीर अनेक होते हैं। देहिनो यस्मिन अस्मिन देहे कौमारम यौवनम जरा। जैसे इस शरीर में कुमार, जवान और वृद्ध अवस्था बदलती है, परंतु आशा नहीं होता। शरीर बालक का और तरह था, जवान होने में और तरह का हो गया, और वृद्ध होने पर शरीर और तरह हो जाएगा। बट आप तो वही रहे ना। तो ये अनुभव करा अपने फिर बिल्कुल साफ। जैसे मकान और मैं दो है, इसे शरीर और मैं दो है। आगे कपड़ा का दिया है, वासना से लेना नहीं कपड़े। ये साफ अनुभव होना चाहिए। अनुभव हो तो बहुत लाभ की बात है। खास ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में भी बहुत लाभ की बात है। योग मार्ग में भी लाभ की बात है, और कर्म कांड में भी लाभ की बात है। क्योंकि यज्ञ आदि करके स्वर्ग जाएगा तो इस शरीर को छोड़ेगा तो भी जाए ना स्वर्ग। स्वर्ग जाएगा तो भी शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो सकाम में भी, निष्काम में भी, और ज्ञान में भी, भक्ति में भी, सब में काम की चीज, सब में सकाम की चीज है ये। इस वास्ते भगवद गीता ने सबसे पहले यही प्रकरण उठाया, शरीर का ही प्रकरण उठाया। गीता की ये भी लक्षणता है कि अपने से जहाँ है वहां से चलती है। और दार्शनिक होते हैं विचार पर, नित्य अनित्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, यूँ इधर तरह से चलता है। और ये सत्य यहां से, तो शरीर अलग दो है, एक नहीं है। शरीर जानने में आता है, हम जानने वाले होते हैं। जानने वाला और जानने दो होते, जैसे थम्बे को मैं जानता हूँ तो थम्बा मैं नहीं हूँ, मैं थम्बा नहीं हूँ। ऐसे शरीर को मैं जानता हूँ, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, तो शरीर मैं नहीं हूँ और शरीर मेरा भी नहीं है। मैं तो चेतन हूँ, शरीर जड़ है, शरीर बदलने वाला है, मैं बदलने वाला नहीं हूँ। तो ये अनुभव अनुभव केवल सीख लेना नहीं है, शब्दों को सीख लिया सीखना नहीं, अनुभव करना चाहिए। बहुत साधन शुरू हो जाएंगे, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। खास ज्ञान योग खास है, देख साथ में संबंध रखते हुए ज्ञान योग की बातें सीखो, समझ में नहीं आएगी। ज्ञान योग के लिए तो खास बात है, मतलब कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग में भी सहायक है। तो मैं और शरीर दो है, मैं तो वही हूँ जो बालकपन में था, मैं पढ़ता था वही मैं आज हूँ। कहते पहले जन्म का तो ज्ञान नहीं है, तो पहले जन्म का जो ज्ञान है नहीं है, ये ज्ञान है बुद्धि का। तो बुद्धि वो नहीं रहती वैसी, इस वास्ते पहले जन्म का ज्ञान नहीं है। परंतु ये तो है ही कि पहले दूसरे शरीर में था, अब दूसरे में आया, शास्त्र कहता है और कहते हैं और जोड़ी में आ गया। तो कहते जैसे बालक पढ़े की बात याद है, ऐसे पूर्व जन्म की बात तो याद नहीं है। फिर पूर्व जन्म वो ही था, हम क्या पता इसमें क्या कारण, वो कारण सोचो। कारण उसका ये है कि जैसे लकवा मार जाता है ना, पक्षाघात बीमारी होती है, लकवा मार जाता है तो वो याद कम हो जाती है, वो धक्का लगता है उसे बुद्धि विचलित हो जाती है। इस तरह से मृत्यु का धक्का लगता है जोर से, वो मौत समय में बहुत धक्का लगता है, इस वजह से बुद्धि मूर्छित हो जाती है। तो बुद्धि का वो ज्ञान नहीं रहता, जन्म जाने के बाद इतना धक्का नहीं लगा है, लकवा हो जाए तो धक्का लग जाएगा, वो थोड़ा मृत्यु में धक्का ज्यादा लगता है, इस वजह से बुद्धि उसमें मूर्छित हो जाती है, बुद्धि में होश नहीं रहता मृत्यु के कारण से, वो होश नहीं रहने से पहले बार भूल जाती है। परंतु बालक बने मेरे अभी तो बुद्धि होश में है, इस वजह से बालक बने की याद है हमारे बात। तो बालक बने में जो था वही मैं आज हूँ, इस तरह से पहले जन्म में था वो अगड़ी जन्म में भी, अगड़ी भी जन्म होगा तो वो मैं रहूंगा, नहीं तो स्वर्ग में जाएगा कौन, नरकों में कौन जाएगा, 84 लाख जोड़ी में कौन जाएगा, वैकुंठ में कौन जाएगा, खुद को जाना होगा। तो शरीर से मैं अलग हूँ, शरीर मेरे से अलग है, शरीर बदलने वाला है, मैं बदलने वाला नहीं। अनुभव करना है, अनुभव मानो साक्षात, जैसे घड़ी है तो घड़ी है मैं, हम दो बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं, इस तरह से अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय, भीतर अनादि होने से निर्गुण होने से परमात्मा अयम जो जीव जीव है ये अव्यय। शरीरस्थो भी गांते न करोति न लिप्यते, शरीर में स्थित रहता हुआ भी न करता है न लिप्त होता है, ये अलग है। तो शरीर में रहता हुआ आप अलग है और आप रहते हुए शरीर से अलग है, तो शरीर से आप अलग है, आपसे शरीर अलग है, शरीर आप नहीं है और आपका शरीर नहीं है, स्वयं आप शरीर नहीं है, शरीर मैं नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है। मेरा कहते हैं तो व्यवहार में कह दो, परंतु मेरा नहीं है शरीर, मेरा हो तो शरीर पूरा अपना आधिपत्य चले, जैसे चाहूं वैसे शरीर को रख लूं, चाहे जैसे शरीर को बना दूं। ये हाथ में है क्या, हाथ में तो बीमारी कौन होने देगा, क्यों होने देगा, शरीर बीमार नहीं होने देगा और मरने देगा ही नहीं, हमारे शरीर है मेरे शरीर, क्या मरने की शौक है, किसी की मरने की शौक तो है नहीं, फिर मरता क्यों है, कि बस चलता नहीं, तो शरीर पर हमारा बस नहीं चलता, शरीर पर हमारा आधिपत्य नहीं चलता। तो शरीर मैं नहीं बोल, मेरा भी नहीं, मेरा मेरा हाथ है, यू करो यू कर दू, ऐसे शरीर को मर्जिया जैसे रख लू, तो मेरा भी नहीं है और शरीर मेरे लिए भी नहीं है, ये तीसरी बात है। क्योंकि शरीर के मिलने पर और मिलने की इच्छा होती, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, तो असली हमारी चीज मिली नहीं है। हमारी चीज मिलने के बाद और मिले ये इच्छा नहीं रहती। जैसे बालक है वो माँ माँ करता है, एक ही मिल जाए ये माँ है कि ना माँ नहीं है। अरे इसको माँ कहते हैं लोग, जो बाल मैं नहीं कहता, मेरी माँ नहीं है। अरे इसका नाम माँ है, कई छोरे इसको माँ कहते हैं, वो कहते हैं मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ मिली जरूर बंद हो जाओ, ठीक माँ मिल गई अब मौज हो गई। ऐसे हमारा शरीर होता तो शरीर के मिलने के बाद और कोई इच्छा रहती ही नहीं, वो हो गया। ऐसे भगवान मिल जाए तो फिर कोई मिलने की रहती नहीं, क्योंकि भगवान के अंश है, हमारे भगवान है। ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ईश्वर मिल गया मानो माँ मिल गई, ईश्वर मिल गया मानो माँ मिल गई, बस माँ मिल गया। अब मिलने की जरूरत नहीं, यंग लब्धवा चाह पर लाभ हम मान लेते नादि, जिस लाभ के मिलने पर फिर लाभ की इच्छा रहती ही नहीं। क्यों नहीं रहती? कि अपनी चीज मिल गई, भगवान अपना है, अपनी मिल गई, अब की जरूरत, अब मौज हो गई, आनंद हो गया। तो जब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं हो तब तक दूसरी चीजें कितनी मिल जाओ, बड़े बड़े राज्य मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, महाराज ब्रह्म का पद मिल जाए, तो भी शांति नहीं होगी। हमारी माँ नहीं मिली, हमारी मेरी माँ नहीं मिली, मेरी माँ भगवान है। तुम्हें वो माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें वो माता, माँ भी आप ही हो, पिता भी आप ही हो, भाई भी आप ही हो, संबंधी भी आप ही हो, धन संपत्ति भी आप ही हो नाथ। तो भगवान के मिलने पर फिर मिलने की इच्छा सदा के लिए समाप्त हो गई। तो भगवान को प्राप्त करना है, ये बात है असली। फिर महाराज कुछ भी कांड करना बाकी नहीं रहेगा, जानना बाकी नहीं रहेगा, पाना बाकी नहीं रहेगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अन्य ज्ञातव्यम नावशिष्यते, जिसके जानने के बाद जानने लायक कोई बात बाकी नहीं रहती। तो उस परमात्मा को प्राप्त करना है, उसको नहीं मिले तब तक कितने मिल जाए, वहां तो मिला नहीं। इस वास्ते शरीर से हम अलग हैं, ये बात समझनी है। शरीर को लेकर हम काम करते हैं सब कुछ, पर शरीर से हम अलग हैं, हमारे शरीर अलग है, पहले से ये समझ लो, तभी तो एक दिन अलग होगा। एक होगा तो अलग कैसे हो जाएगा? मकान में रहते हैं, उस मकान से आप अलग चले जाते हैं और मकान अलग रहता है, तो मकान में रहते हुए भी मकान से आप अलग हैं। ऐसे शरीर में रहते हुए भी शरीर में से हम अलग हैं। शरीर प्रकृति का जड़ है और हम परमात्मा का अंश चेतन है, मन शेषान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में स्थित रहते हैं, हम परमात्मा में स्थित रहते हैं। इस वास्ते हमारा स्वरूप शरीर से अलग है, इस बात में खूब विचार करो। इसमें कोई शंका हो पूछ, इसमें शंका हो कि क्या है, हम शरीर से अलग हैं, तो इसमें स्वयं का कल्याण होता है ना, तो मुक्ति हो जाती है। तो बंधन क्या है? ये मैं मेरापन पकड़ा हुआ है, शरीर को मेरापन पकड़ लिया, शरीर को मैंपन पकड़ लिया, तो शरीर के साथ संबंध हमारा दो तरह का है, एक भेदभाव का संबंध है, एक अभेदभाव का संबंध है। अभेदभाव का संबंध क्या? शरीर मैं हूँ, शरीर हो अपने साथ में अभेद कर दिया एक, तो शरीर मैं हूँ ये अभेदभाव का संबंध है, और शरीर मेरा है ये भेदभाव का संबंध है। तो ये तीन संबंध अलग अलग होते हैं। स्वयं है वो मैं हूँ तो मेरा नहीं होता वहां, और शरीर है ये मैं और मेरा दोनों होता है, और धन संपत्ति है उसमें भी मैं पर मेरापन, वो मेरापन होता है, धन के साथ मेरापन होता है, धन मैं हूं ऐसा नहीं होता है। तो धन को भी मैं मान लेता, मैं धनी हूं ऐसे उसको भी मैं अपना मान ले, मैं मान लेता है। तो ये अभेदभाव का संबंध, और मेरा ये भेदभाव का संबंध। तो भेदभाव अभेदभाव का संबंध है, वास्तव में हम ये अलग है, शरीर से मैं अलग हूं। ऐसा विचार होने पर दुख बहुत ही कम हो जाएगा, सब मिट जाएगा, परंतु सब मिटेगा, सब हो जाएगा। तब जैसे थम्बे को अगर घर में गर्भ हो जाए तो हमारे क्या हमारे क्या असर पड़ता है। इस तरह से शरीर से अलग हो फिर मौत रहेगी, हरदम बीमारी में भी मस्त रहेगा, आनंद मस्त रहेगा, सही सही हो रहा है। मेरे तक पहुंचता है बुखार, बुखार शरीर तक पहुंचता है, मेरे तक शरीर नहीं पहुंचता है। चोट लगी तो शरीर तक ही पहुंचती है, मेरे तक नहीं पहुंचती। शरीर में मैं भाव होने से मेरी चोट लग गई, दुख होता है, शरीर मेरे पर मिट जाए, मिट जाएगा। जैसे ने बताया ना मकान एक बनाया बड़ा सुंदर, अब मेरा मकान है वो कोई कोयले से लकड़ी निकले तो ये मालूम होती है कलेजे में लकड़ी, अरे क्या करता है क्या करती हूँ, अरे वो बिक्री कर दो फिर तोड़ा असर नहीं पड़ता। तो मेरा होने से भी असर पड़ता है, मैं होने से बहुत ज्यादा असर पड़ता है। मकान मेरा है इस बात से असर पड़ता है, अरे मेरा नहीं हुआ अब कोई असर नहीं, अब कोई परवाह नहीं। तो मैं और मेरा ये माया है, जिसको माया कहते हैं, इसी से ही बंधन होता है। मैं मेरे की जेवड़ी गढ़ बंधी हूँ संसार, दास कबीरा क्यों मुझे जाके राम आधार हो, राम जी के साथ चला गया संसार में मेरे मिट गया। निर्ममो निरहंकार शांति मिल गई सती, निर्ममो निरहंकार शांति मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा। शरीर के साथ एक मानने से संताप होगा, दुख होगा, संकट होगा, हर शोक राग द्वेष आदि दुख होगा। तो ये शरीर से मैं अलग हूँ ऐसा अनुभव करें, बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा आनंद होगा। इस शरीर के साथ जितना ही मोह ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा, ऐसे कुटुंब के साथ में मेरापन ज्यादा होगा उतना ही उसका दुख ज्यादा होगा, और जितना मेरापन कम हो जाएगा उतना ही दुख कम हो जाएगा। ये बात पक्की है एकदम। लड़की मेरी है तब तक उसकी चिंता है, जब ब्याह दी गई अब बैठी आपके पास ही, अब कोई लड़की कहीं गई नहीं है आपके पास ही बैठी है, परंतु तो उसकी चिंता मिट गई, अब चिंता नहीं है। क्यों मिट गई चिंता, तो भाई अब हमारी पुत्री अभी तो वहां की अपने ससुराल की है। प्रत्यक्ष देखो प्रत्यक्ष, अपनी पैदा हुई, अपनी पाली पोसी, बड़े प्यार से स्नेह से बड़ा किया, मेरी पुत्री है और अब भी स्नेह है, अब भी प्यार है। आप तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, लड़की कहते हैं पिताजी मैं भी चलूं साथ में, तो प्यार अभी अभी कोई द्वेष नहीं हुआ, बैर नहीं हुआ है, परंतु मैं चलूं तो बेटी तेरे ससुर को पूछेंगे, अरे बेटी आपकी है, कहने अब बेटी हमारी है, अब बेटी हमारी नहीं है, तो हमारे क्या हुआ चिंता बैठ गई। जब तक ब्याह नहीं था तब तो चिंता थी ना पुत्री की, कि भाई का संबंध करना है, भाई इनको ठीक करना है, संबंध अच्छा हो गया, घर भर अच्छा मिल गया, संबंध कर दिया, ब्याह कर दिया, अब चिंता मिट गई। तो मेरा होने से चिंता है, मैं होने से चिंता है, मैं और मेरा मिट जाए चिंता मिट जाएगी, दुख मिट जाएगा, संतोष मिट जाएगा। जितना जितना कम हो जाएगा भाव उतना उतना दुख मिट जाएगा। तेजी का वैराग्य होता है तो वैराग्य होने पर भी दुख कम हो जाता है, बैराग होने पर भी दुख हो जाता। सत्संग से आप देखो, सत्संग से भी फर्क पड़ता है। सत्संग करते हुए 5-7-10 रुपए खो जाए तो इतना असर नहीं पड़ता है, दुकान में रात दिन चिंतन करते हुए 5-7 रुपए खो जाए तो बड़ा दुख होता है। मैं ये मेरा पर ज्यादा किया दुख हुआ, मेरे पर मिटा दुख मिटा, चलो तो दुख बढ़ जाता है। इस वास्ते ये ज्ञान बड़ा आवश्यक है सबके लिए, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है, मेरे कहाँ तक साथ चलेगा, शरीर मेरे कब तक साथ देगा। ये रहता रहता बूढ़ा हो जाता है जो काम नहीं देता। अब मेरे को ही कहते तो ज्यादा बोलो मत में, आठ 10-10-12-12 घंटे बोलता है तेरे रोजे ना, इतना बोलेंगे ज्यादा मत बोलो, क्या हो गया पुराना हो गया, पुरानी चीज हो जाए ना सोनी हो जाए, उसको मारवाड़ कहते बोध है बोध तो बोध हो गया, शरीर पुराना हो गया, अब काम कब देता वैसा नहीं देता, अब हाथ पकड़ सकते हैं, सुन क्या हुआ कमजोर हो गया। तो शरीर कमजोर, हम थोड़े कमजोर हो गए, हम तो वही है, हम तो वो कमजोर हुआ तो वही है, बलवान तो वही है, हम तो वही है, शरीर है, शरीर कमजोर हो गया, पुराना हो गया भाई, वो कौन है थोड़ा भया पुराना कमल सी में डर जी, थोड़ा भया पुराना, पुराना हो गया भया, बुद्ध हो गया, पुराना हो गया, जीर्ण हो गया, चीज काट है ना, ये बोध हो जाता है, वो तो पहले से ताकत नहीं रहती, ये चीज बोधा पुराण भी शरीर नहीं, ये मकान भी पुराना हो जाता है, सब पुराना होता है, सब तो पुराना होना पड़े वो ताकत नहीं होती, तो शरीर पुराना हो गया तो भाई अब बोध हो गया था, तो ये हम अलग है, हम पुराने नहीं हुए हैं, हम पुराने नहीं, हम तो वे लोग ही हैं जो बालकपन में थे, वो ये और किसी जूनी में जाएंगे देवता बन जाएंगे तो वही रहेंगे, राक्षस बन जाए तो वही रहेंगे, हम तो वही रहेंगे, शरीर वो नहीं रहेगा, शरीर रहते रहे शरीर तो पुराना हो जाता है, ये पुराना नहीं होता कभी, ये मरता नहीं, पुराना नहीं होता, परमात्मा तो प्राप्त हो जाता है तो सधर्म हो जाता है, मम साधर्म मांग था, पहले धर्म आता अलग है इसका, शरीर के साथ रहता हुआ शरीर दुख, मैं दुखी, शरीर प्यास लगे मेरे को प्यास लगी, शरीर को भूख लगी मेरे को शरीर, शरीर को ज्यादा लगा मेरे को ज्यादा लगा, शरीर के साथ हो गया ऐसा होता है, समझे, बाल बच्चों को अपना समझता है तो बाल बच्चे दुखी हो जाए, माता भी दुखी हो जाए, अपनापन होने से, ऐसे शरीर में अपनापन होने से दुखी होते हैं, शरीर हमारा नहीं है, शरीर किस संसार का है, तो क्या करो, संसार की सेवा करो, संसार से अलग मान, संसार से चाहना है, ये असली महान बंधन है, ये संसार के अलग, संसार की सेवा करो, ये कमी हो जाएगा, सब संसार के लिए हमारे लिए नहीं, सब काम इस दुनिया के इसके लिए सेवा के लिए सदाव्रत कर दिया, बस दूसरों के लिए सब कुछ सेवा करो भाई, जो आ जाए उसकी सेवा करो, तो शरीर संसार की सेवा में लगा दो, धर्म भी संसार की सेवा में लगाओ, घर भी सब जीते हैं यथा योग्य, जैसे हम अपना भोजन करते हैं ऐसे दूसरे तुम भी भोजन कर दो भाई, हम कपड़ा पहनते हैं तुम भी कपड़ा ले लो, सब तुम्हारे कर्ज दे दें, इनमें शौहर का भी है क्यों रहा है, इस बात से हम पाते हैं रोटी हम खा लें, पाते हैं तुम भी खा लो, सब में सब कैसे दे दें तुम्हारे को, सेवा तो तुम्हें लो, तो सबको देना संसार देना है, सेवा करनी है, सेवा को सुख पहुंचाना है, सेवा को है, तो संसार की सेवा करो मुक्त हो जाओगे, संसार की चीज मान ली मुक्त हो गई, देखो ये सेठ है धनी आदमी, धनी आदमी कुछ निकालते रुपये, 100 में 5 रुपया 1 रुपया कोई 100% 1 रुपया निकालता है, 1 रुपया अब वे निकाल कर अलग रखे हैं ना, वो खर्च में जोर नहीं आता, वे पड़ा है 100 200 500 रुपया पड़ा है, वे खर्च करने में जोर नहीं आता, अगर कर दो खर्च कर दो, अब पूंजी घर वाली इसमें खर्च जोर होता है, क्या गुरु पहले मान लगे दान पुण्य वास्ते है, अब कोई बात नहीं, जैसे अपने उसको अलग मान लें तो आफत हो जाए, आफत मिट जाए, अपना मान ला रहा आफत हुई, लड़के को शादी करी एक पुत्र वधु आ गई, अब फर्क पड़ गया, ब्याह न होने पर भी पहले ही फर्क पड़ जाता है, आपने जिस बच्चे के साथ अपनी बच्ची का संबंध कर लिया, सगाई कहते वो कर लिया, तो उस लड़के के बीमार होने पर आप पर असर पड़ता है, लड़के तो वैसे बहुत वैसे बढ़िया बढ़िया लड़के हैं, बीमार मर जाते फर्क नहीं पड़ता, बीमार क्या फर्क पड़े, तो फर्क पड़ता है अपनापन कर लियो, कि हमने संबंध किया भी हमारे इसको हमें अपनी कन्या देना है, तो जा मेरा किया फंसा, संसार में मेरा किया फंसा, अरे भगवान मेरा किया मुक्त हुआ, बस भगवान को मेरा किया ज्ञान हो जा, संसार में मेरा किया फंस जा, दोनों बीच में हो आप जिसको कर लो खुश रहो, जो संसार को मेरा कर लो चाहे भगवान को मेरा कर लो, मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा, ये सत्संग है, नारायण नारायण नारायण, कैसी बढ़िया बात है, कितनी शुभ बात है, कितनी सोरी है, मेरा तो घर दर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा भाई मेरा तबियत नहीं है भाई, मैं तो गुरुद्वार को पास भाई यंत्र ले तेरा यंत्र गोविंद गोपाल की है। राम महाराज महाराज।